राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2056 15 मार्च सन 2000 सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। क्या बोलो, क्या सुना, बोलो बोलो क्या सुना। कृष्णा बोलो जी। अल्लाह के फरमाओ है कि भगवत कृपा और भगवत दया, कृपा और दया, कृपा दया भेद है। भगवान का जो आपके मन के विरुद्ध कृत्य होता है वो कृपा है, और मन से आती बात होती है वो दया है। कृपा सामर्थ्य था तो उसे कृपा बनता है, तो उसमें मन के विरुद्ध क्रिया होती है उसमें आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। आप उसको ठीक मानोगे तो सामर्थ्य बढ़ेगा, विलक्षणा विरुद्ध में बढ़ता है। हमारे से जितने विरुद्ध होंगे उतने हमारा साहस बढ़ेगा, हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारी चतुराई बढ़ेगी, हमारा बल बढ़ेगा, अनुकूल होगा उसमें बढ़ेगा नहीं, उसमें प्रियता आगी पे प्रेम आता स्नेह अपना बड़ा होगा और इसमें बढ़ेगा। इस बात प्रियता का नाम है दया, कड़ापना का नाम है कृपा। दोनों में हित है, जीव का हित है, हित है पर हित है। कृपा में हित ज्यादा है, कड़ापना में हित ज्यादा है। मंगलाचरण रह गया। हाँ, मंगलाचरण। आप मन में कोई बात आई? मन में हमारा तो एक आग्रह चला, नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पराकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनोदितं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैके पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरा नवनीतवत् पीताम्बराधरुणबिम्बभराधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व न जाने। कृष्ण पर कोई तत्व ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अनुकूलता में हम प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूलता में प्रसन्न नहीं होते हैं। परंतु प्रतिकूलता में कृपा ज्यादा होती है, कृपा होती है, वो निर्बलता को सबल बनाता है, पापों का नाश करता है और मनुष्य की धृति को दृढ़ करता है। और प्रतिकूलता में लाभ ज्यादा होता है। प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती है और अच्छी न लगने में लाभ ज्यादा होता है। भगवत संबंधी लाभ ज्यादा होगा, अनुकूलता में आनंद आता है, सुख मिलता है, भगवान अच्छे लगते हैं। परंतु प्रतिकूलता जितना लाभ नहीं होता, लाभ कम होता है। दोनों फायदा, भगवान की कृपा है उसमें फायदा है। नारायण नारायण नारायण और वही मन में होता, और वही मन में होता। क्रिया और पदार्थ का आप कहते हैं भगवान मेरे हैं, केवल इस बात से भगवान राजी हो जाएंगे क्या, इतना कर लेंगे? और क्रिया पदार्थ का महत्व नहीं है, क्रिया और पदार्थ का महत्व नहीं है और भगवान मेरे हैं, तो भगवान मेरे हैं इस बात से भगवान राजी हो जाएंगे क्या? क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं, क्रिया पदार्थ अपना नहीं है। पागल है वे, पागल पागल है कोई, पागल पागल सियावर राम चंद्र कृष्ण महाराज बता दो। बैठ जाओ भाई, कोई बात नहीं है, एक भाई रो कोई मातो खराब। हाँ बस बैठ जाओ, चुप से बैठ जाओ भाई। प्रतिकूलता में अब लाभ ज्यादा है प्रतिकूलता में। भगवान ने प्रतिकूलता भेजी है, प्रतिकूलता में लाभ ज्यादा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। आप विचार तो देखो, प्रतिकूलता में मनुष्य का धैर्य बढ़ता है और पापों का नाश होता है और साधन की वृद्धि होती है। उस समय में नहीं देखता, दूसरे समय में जब ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम होता है कि आपको मालूम हो जाएगा कि प्रतिकूलता में लाभ हुआ, हमारा हानि नहीं होती, लाभ होता है। परंतु उसका उस समय मालूम नहीं होता, प्रतिकूलता जाने के बाद मालूम होता है कि प्रतिकूलता में हमारे लाभ ज्यादा हुआ, ऐसा खुद को अनुभव होगा, खुद को ऐसी बात है। दुर्जन की कृपा बुरी, भली सजन की त्रास, बादल कर गर्मी करे जद वर्षण की आस। दुर्जन की दुर्जन दुर्जन कृपा मिली है, अरे भजन सजन की त्रास, सजन की त्रास भली है। दुर्जन की कृपा पूरी, भले सजन की त्रास, बादल कर गर्मी करे जद वर्षण की आस। बादल हो जाए गर्मी को है तो सुनना चाहिए वर्षा आने वाली है। बोलो वर्षा वो ठीक है, सुगर सुगर वो ठीक है, दोनों समझो आप। इस वास्ते भगत का अनिश होता ही थे, अनिश के लाभ ही लाभ होता है, लाभ लाभ होता है, अनुकूलता में लाभ है, प्रतिकूलता में लाभ है, उदासीन तीन वृत्तियां होती है। एक प्रतिकूल परिस्थिति आती है, एक अनुकूल परिस्थिति आती है और एक तटस्थ न अनुकूलता न प्रतिकूलता है, तीनों में लाभ होता है। दुकानदार है उसमें सब दुकानदार सबके सब सजग रहे, सजग रहे तो भी अपना माल ज्यादा बिकने की चेष्टा रहती है, और कई जागते हैं कई सोते हैं तो माल बिकता है, और सब सोते रहे तो माल विशेष बिकता है, क्योंकि हमारे पास यह होगा हमारा माल बिकेगा ज्यादा। इस बार तीनों में लाभ होता है, सब सजगता बेचते हैं तो अपने भी उत्साह से बेचो, और सब सोते हैं तो अपन बेचो सोते से थोड़े थोड़े जग रहे तो बेचो, सब सोते हैं तो बेचो, रूटीन देख लो, देख लाओ, लाभ होता है उसमें, लाभ विशेष होता है। इस वास्ते आनंद मानना चाहिए, खुशी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, लाभ ज्यादा होगा। भले सज्जन की त्रास, दुर्जन की कृपा बुरी, वो कृपा भी ऐसी नहीं है, राजी बना भी अच्छा नहीं है। सज्जन आदमी है उसकी त्रास भली है, प्रेम की अपेक्षा त्रास भली है। तो बादल कर गिर भी करे, बादल कर दे और गर्मी हो जाए खूब, तो लगती है हूं, परंतु वर्षा की आस वर्षा होती है। वो तो सच्ची झूठी बोलो, बादल कर गर्मी करे, बादल करे खूब भाई निभे मौज हो जाए तो वर्षा आएगी। वर्षा आना ठीक है कि नहीं? चाहत हम अनुकूलता को है, तो चाहना ना अनुकूलता ही करनी ना प्रतिकूलता ही करनी, अपने चाह नहीं करनी, अपने अच्छा होना चाहने, अच्छा होना अनुकूलता हो तो अच्छा, प्रतिकूलता हो तो अच्छा, अचार अपर्यंत। ये चाह और प्रयत्न ये दो क्रिया है, ये चाह है ये पदार्थ है, ये दोनों प्रकृति का है, प्रकृति के राज्य में रहता है, प्रकृति के राज्य से ऊंचा उठना है तो चाहने का त्याग कर देना, भीतर में चाहना रखनी नहीं, भगवान की भी नहीं करनी, कोई चीज की चाहना नहीं करनी, साधना नहीं करने से आप लाभ उन्नति होगी, साधना का त्याग कर देना बहुत लाभ की बात है। चाह गई चिंता मिटी, मन वह बेपरवा, जिसके कष्ट नहीं चाहिए सो शांत बदशाह, बादशाह का बादशाह है, चाहिए नहीं मैं जरूरत नहीं। चाह गई है चिंता मिटी, मन वह बेपरवा, जिसके कष्ट नहीं चाहिए सो शांत बदशाह। वह बधाई कल कल सुनाई, कल सुनाई थी ना, कश्मीर के राजा एक संतु से पूछा, संत बैठे जंगल में, क्या तुम कौन हो? तो संत ने कहा आप कौन है? हम राजा है। हाँ तो संत ने कहा महाराजा है, अब राजा हो महाराजा है, महाराज के क्या गुण है? तो राजा है क्या गुण सा, राजा क्या गुण है? कश्मीर देश सच्चाई जी को निकाल दो, सच्चाई जी को लाख रुपया दे दो, तो लाख रुपये मेरे को दे दीजिए, मस्त मस्त निकाल दीजिए। क्या मच्छरों से क्या फायदा है हमें? राज्य में मच्छरों के रखने से क्या फायदा है? निकाल दो और मेरे को लाख रुपया दे दो, लाख रुपये देखिए आकरण लागे, आकरण होता है रुपया दोनों नहीं कर सकते आप, हमारे साथ ही नहीं है, बताओ हम जीवे तो मौज है, हमारे तो ही मौज है, भाव चिंता क्या है? तो हम महाराज हो गए दे, तुम राजा अगर दो काम करते हैं हम चाहे जिनको निकाल दे चाहे जिसको दे दे, नहीं दे सकते हैं, हमारे कुछ चाहिए नहीं, हमारे जीने की जरूरत क्या है? जो काम कर रहा था कर भैया, अब जीवे तो क्या, हमारे तो क्या चिंता करे, चाह गई चिंता बैठे, सब चिंता मिट जाती है। एक असह पद है, असह पद अप्रियत पद, असह पद इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया क्या कहे? अगर आप लोग विचार करो असह पद को प्राप्त को उत्साह मत करो, जो हो जाए ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान का विधान है, भगवान के राज्य में बिना चाहे होता है वो बढ़िया होता है, एकदम सबके हित की बात होती है, आनंद मंगल बहुत जो हो जाए जैसे हो जाए वही आनंद है, उसमें आनंद है अपने तो मौज हो जाएगी। अच्छा पद है बहुत ऊंचा, इस बार कृपा है जो भगवान की कृपा अनुकूल हो तो बढ़िया, प्रतिकूल तो और बढ़िया, और बढ़िया उसे साधा बिठा रही है। प्रतिकूलता और अनुकूलता हो, अपना अनुकूलता जी साधा बिठा रही है। प्रतिकूलता साधा ये मंत्र नहीं, प्रतिकूलता साधा नहीं। आ जाए तो बहुत बढ़िया, अनुकूलता तो बढ़िया। दूसरे की कृपा पूरी, अरे भरी सज्जन की त्रास। सज्जन है अपना, है अच्छा आदमी, उनके लिए त्रास है, वे में बहुत गुण है, लाभ बहुत, उसमें अपना पतन नहीं होता, अपना उत्थान होता है। भगवान का करुणा बरता होने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुराने पाप नष्ट होते हैं। दुख होता है, दुख दुख होता है उसे पाप नष्ट होते हैं, सुख होता है उसे पुण्य नष्ट होते हैं। तो आपको नष्ट क्या होना चाहिए, रहना क्या चाहिए, पुण्य रहना चाहिए, पाप नष्ट होना चाहिए। तो प्रतिकूलता पाप नष्ट होता है, अनुकूलता में पुण्य नष्ट होता है। यदि अनुकूल प्रतीति है उसे पुण्य का नाश होता है, यदि प्रतिकूल रहती है उसे पाप का नाश होता है, मौज होती है। इस वजह से प्रतिकूलता की इच्छा नहीं करने, इच्छा नहीं करनी, ना अनुकूलता इच्छा नहीं, ना प्रतिकूलता की इच्छा करनी नहीं। इच्छा का त्याग, इच्छा का त्याग कर दे तो महाराज जिसके कसरे चाहिए सो साध दिशा वर्षा का वर्षा है। हमारे को चाहिए नहीं, हमारे देश चाहिए ही नहीं, मौज हो गई, आनंद हो गया। हमारे क्या चाहिए, हमारे को चाहिए नहीं। जो होता है एक विधान है कि जो होता है वो मंगलमय विधान होता है। भगवान का जो भी विधान होता है मंगलमय होता है। हमारी परिस्थिति में जो आते है सुख आवे या तो दुख आवे, मंगलमय विधान से सब में मंगल है, आनंद आनंद है, मौज ही मौज है। हमारे तो हमारे लाभ ही लाभ है, केवल लाभ। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही भगवान इधर हो गए तो हमारा लाभ ही लाभ, हमारा दुखना होता ही नहीं। हमारे लिए प्रतिकूलता भी लाभ है, अनुकूलता भी लाभ है, हरेक परिस्थिति में लाभ है। कैसी मौज है, ज्यादा घर आदमी हो तो कीर्तन करो बढ़िया होगा, और एक ही रह गए सब मर गए तो एक बैठे वजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, चिंता नहीं कुछ भी। ज्यादा तो पालन पोषण करना पड़ेगा, होगा बात मोने पर है, सब मर गए ठीक हो गया, सब काम ठीक हो गया, आनंद हो गया। लोग छोड़कर घर छोड़कर जाते हैं तो छोड़कर जाते हैं आप से हम मर गए, अच्छा मंगल हो गया। इस वजह से संतों में यही बात है। चौहत्तर पचहत्तरवें चौहत्तर तिहत्तरवें कड़वी हुई थी, अकाल पड़ा, संत थे एक संत महाराज चौथे बाद ही मरे, बहुत फटाफट मरेगा एक दिन में, चार पांच दस सात पांच सात रोज ही न मर जाती है, मरते ही है, क्योंकि महाराज मरते हैं आदमी। तो शर्म की बात है, और जब जाने जाएंगे कुछ से जंगल जाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, अच्छी बात है। जंगल सुनने जाते हैं कहते महाराज लोग बहुत बढ़ गए कि भविष्य सोनी मिलेगी, आज का भविष्य सोनी मिलेगी, कहीं घर कहीं घर बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अगर मर जाए तो झड़ जाएंगे खुश खुद भीड़ भर के शुरुआत। ये बात संतों की है, संतों की कहते रामदास जग से लेकिन जाए वाये तो संसार सा भीतर उल्टा था। संतों के संग करने वाले को मौज रहती, आनंद रहता, अनुकूलता आनंद, प्रतिकूलता का आनंद। संतों की नियत में कभी खराबी नहीं होती, खराबी होती वो संत नहीं होता, जिसकी नियत खराब होती है वो संत नहीं होता, संत की नियत खराब नहीं होती। सबके हित की रहती है, पर हित सारे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित सारे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माई, जिनका जग दूर सुनाई, दूसरों में हित ही निवास करता है, सर्वभूत हित ही रहता है, मौज होती है, मौज आनंद होता है। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रधान का विधान मंगलमय है, जो समझ ले तो हरदम प्रसन्न रहता है, हरदम आनंद रहता है। कैसे दुख का वक्त बताओ, जो होता है भगवान के मंगलमय विधान से होता है, आनंद की बात है, दुख का तो होता ही नहीं, सदैव आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है, मौज रहती है, भगवान की कृपा है। अपनी चाह नहीं करनी, चाह कुछ भी न प्रतिकूलता चाहना न अनुकूलता चाहना, चाह नहीं ली, चाह सोहरी रामदास सब नीचा से नीच, चाह सोहरी रामदास सब नीचा से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह होती बीच, ये चाह न होती तो ब्रह्म स्वरूप है, तू तो केवल ब्रह्म है, चाह न होती बीच, समय होते बड़ा आनंद होता, मौज हो जाती, आनंद हो जाता, हरदम ही मौज रहती, हरदम सदा दिवाली संत के आंसू का आनंद। जब प्रतिकूलता आनंद वाले तो अनुकूलता आनंद है ही, प्रतिकूलता दुख है ही, दुख ही तो सब गली बंद हुई, प्रतिकूलता में प्रसन्न होने से दुख की गली सब बंद हो गई, दुख कैसे आए होता हो, इतने बैठे हो सोचो दुख कैसे होगा, दुख होगा ही नहीं। चाह छोड़ दे भर, चाह छोड़ दे और आप रंद हो जाए करे करे, भगवान के चरणों में आनंद खुश नहीं करे और चाहे नहीं कुछ नहीं करे, और अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले अपना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये होगा, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, शरीर अपना नहीं है, प्राण अपना नहीं है, कोमर अपनी नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, जीवन अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, रुपया अपना नहीं है, पदार्थ अपने नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, घर अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, थोड़ा दिन बैठे मोल से और सब देख गया उसे, आप बताओ आपकी कोई चीज हो तो बताओ, जितने बैठे हो आपकी चीज मान रहे हो, हमारे रुपया इतना है, अरबों रुपया तो यहाँ पे कोटि एक नहीं है, कोटि एक नहीं है तो अपना कुछ नहीं है, मौज है अपने, अपनी कुछ यही थी, सबसे पहले ये बात है, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, हरदम प्रसन्न, अपना कुछ नहीं, फिर मौज ही मौज रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा, अपना कुछ है ही नहीं, दुख की बात किस रहेगी, अपना कुछ है ही नहीं। ये संसार को मेरा मांगना है, ये अनर्थ का मूल है, ये संसार में भगवान मेरे है, ये आनंद का मूल है, भगवान मेरे, मेरे तो गिरध रघुपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरध मानते कई आदमी दूसरा न कोई, ये नहीं मानते, इसमें गलती होती है, दूसरा न कोई, दो ही को हमारा नहीं है, मेरे तो गिरध रघुपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, आनंद हो गया, मौज हो गई, चाह गई, चिंता हुई, देखो सांस छोड़ने से हर्ज क्या हुआ। हमारे को तीन बात की जरूरत होती है, अन्न है, जड़ है, कमरा है, मकान है, चार चीज है, पांच में औषध है, खास ये चीज है। ये बालकपन में हम कौन सा पुरुषार्थ करते थे, रोटी मिलती थी, जल मिलता था, दवाई मिलती थी, सब्जी मिलती, हम करते क्या थे, कुछ नहीं करते। तो कुछ नहीं करने में मिलता था और फिर कुछ नहीं मिलती आवेगी वृद्धावस्था में, उसमें कुछ करते थे तो प्रॉब्लम और बंद है। अरे रोटी का बर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होता मर जाएंगे। अच्छा रोटी खाते खाते नहीं मरोगे क्या, रोटी खाते खाते ही मरते हैं लोग, तो भूखों मर मर जाए क्या है, मरना तो पड़ेगा, ये तो टलेगा नहीं, तो फिर क्यों आने की गर्ज करे, फिर गर्ज क्यों रहे भीतर, मना है सब चीजें होते होते मरोगे तो कुछ भी नहीं होता है, मरेंगे आनंद से मरेंगे। देखो इसमें एक बात है, सब संसार से अपना मूल्य अधिक है, ये बात माननी पड़ेगी, सब संसार से हमारा मूल्य अधिक है, हम परमात्मा के अंश है, परा प्रकृति है, संसार सब सब अपना प्रकृति है, भूमि आपन वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये सब अपरा प्रकृति आठ प्रकार की, और परा प्रकृति हम है, तो प्रकृति है हमारे, तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के हैं हम, तो हमारी चिंता क्या बात हुई। बालक माँ के भरोसे रहता है, माँ के गोदी राजा को धमका देगा, उसको ये पता नहीं माँ से बड़ी कोई नहीं है, उसको देख लिया माँ है, अब ऐसे बड़ी कोई हुई है, परंतु भगवान से बढ़कर कोई नहीं, आप बात सच्ची है, वो तो बालक के मन में है, माँ के बड़े नहीं है, हमारे पास में कोई नहीं, हमारे कोई नहीं, हमारे प्रभु से बढ़ कोई न तत्सभ्यो आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, न तत्सभ्यो आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक खुद हो गया, अधिक कैसे होगा, कौन होगा अधिक संसार में, तो अपने मस हरदम मस्त रहे, भगवान भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे। अगर सच्ची बात ये जस जाए, राम मान ले और सीख और न जाए तो मौज हो जाएगी। एक धनी आदमी भी अपना होता है तो एक सहारा होता है, और जंगल में जाते हैं रात हो जाती है, लाठी का भी सहारा होता है, लालटेन का भी सहारा होता है, आदमी का सहारा होता है, जो भगवान का सहारा दे दे फिर, जिसके समान बड़ा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, वो हमारा है, फिर डर किस बात का है। आप भाई मान लो, बहना मान लो, भगवान मारे है, भगवान मेरा है, मेरा भगवान, भगवान मेरा, भगवान कहते हैं ममई वान सो जीव लोगे, जीव भूत साधना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है भगवान के, भगवान हमारे, मौज रहेगी, आनंद रहेगा, हरदम हरदम आनंद रहेगा, हरदम शांति रहेगी, एक भगवान मेरे है। मीरा बाई का ये मंत्र है, मेरे तो गिरे धर गोपाल तू सरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है हमारे गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हृदय से ये बात स्वीकार कर ली कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं हमारा, हमारे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोहन मोट मेरे पति सोई मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा तक कोई मौज होगी मौज। एक संत के पास में आया कि महाराज अकेले कैसे बैठे हो अकेले कि तेरे आने से अकेले हो गए तू नहीं आ जाओ तो ठीक थे भगवान से पास तुम्हारा थे भगवान से तेरे आने से अकेले हो गया वो सब जो मेरे आने से अकेला बन गया नहीं तेरे आने से अकेले दूसरा कोई मना ना अकेला हुआ दूसरा कुछ नहीं मना तो अकेला ही भगवान से पास बोलने जानो को ये आलो मोदी मन भेजते हैं नहीं जाके हरी हो या तो मैं जरूर सदा ये तो मैं जानता हूँ कि नहीं जाके हरी हो जे कोई नहीं होता वो भगवान होता है ये मैं जानता हूँ नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जानू सदा नहीं जाके हरी हो याद करो फिर मैं याद रखो हमारे भगवान है। आदमी घबराता है ना घबरा कर शरण होता भगवान के शरण होते ही शांति हो जाती है बढ़िया काम हुआ बहुत बढ़िया काम हुआ भगवान के शरण होते ही आनंद होता है। अच्छा वैद्य है दवाई बढ़िया जानता है हमारे हितैषी है प्रेमी है वो कर्मी से कभी दवाई देता है उसमें लोग राजी होता है कड़वी दवाई से राजी होता है बुखार तो आया हुआ मुंह और कड़वा कर दिया मुंह और कड़वा कर दिया इसने वैद्य है पीयूष पानी है ठाकुर जी जो करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं हर एक काम में सदा हित जानो वो कहानी सुनाई है ना भगवान सदा हित करते हैं मंगल हो गया लुगाई मर गई मंगल हो गया बेटा मर गया मंगल हो गया निकलो यहाँ से हमारे यहाँ से राज में भोजन मर करना मंगल हो गया घर में जाए दिल के है चल मंगल हो गया आनंद हो गया कोशिश हुई राजा ने खुद ने बुलाया कि भाई आपने अंगुली कटी तो मंगल कहा ठीक रहा अंगुली कटी हुई नार कट जाती तो अंगुली कटने से नार बच गई कितना बढ़िया बाबा देवी की बड़ी सदा है बड़ी सदा ही अंग ही ना अंग ही अंग देवी राजी नहीं हो गई बेटा पोता हो स्त्री हो शरीर ठीक हो उसी बड़ी सर्दी तो अंगुली कटी हुई निकाल निकाल निकाल यहां से निकाल दिया घोड़े पर सरकार मंत्री को बुला हो गए मंत्री आए मेरे तो ठीक हुआ तुम्हारे को तो यहां से कहा कि चले जाओ मेरे घर में मेरे राज्य में रोटी मत खाना घर नहीं खाएंगे तुम्हारे राज्य में रोटी नहीं खाएंगे पानी पिए पर खा लेंगे जो मिलेगा कुछ नहीं पास में कुछ नहीं घर घर घर रहा नहीं यहां से नहीं होते हो यार बहुत ऊंचा मंगल हो गया मौज हो गई तो तुम्हारे कैसे बात फंस गए थे तो बड़ा मारा आपके आपसे कम जरूरत है हम दोनों फंसते दोनों आपकी अंगुली कटी हुई मेरी कुछ अंगुली कटी हुई है मेरे को तो मरना ही पड़ता आज हमारा पद हुआ वही है जब मौत आई तो अलग कर दिया भगवान ने बोटी ने पास मिला दिया कैसी बोझ हुई कुछ हमारे यहाँ याद नहीं है पूरा पर ये याद है मेरे घर मंगल किया मंगल हमारे मंगल हुआ आनंद हुआ हमारे विरुद्ध करते उसमें मंगल होता है ये हमारे देश में बात है आप इतने बैठे हैं आप याद करो आपको आपको घटना हुई याद ऐसा हुआ हमारा मंगल हुआ ऐसा हमारे विरुद्ध हुए से मंगल हुआ ऐसा पुत्र बन गया, मंगल हुआ, महामारी मंगल हुआ, ऐसा ध्यान दो अब जीवन में ऐसा मिलेगा। इस वास्ते जो विदार होता है मंगलमय होता है, जो घटना उसने है हमारे कौन है, जो है वो हमारा है, ये नहीं है, ये 100 वर्ष पहले था क्या, 100 वर्ष के बाद रहेगा कोई भी, नहीं है, नहीं है, नहीं हमारा नहीं, और है वो सदा है, वो हमारा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो सदा है हमारा है, इस वजह मौत से भी है वो हमारा है, बस है वो हमारा। हृदय से है वो हमारा है, नहीं वो हमारा नहीं है। हमारे वो पुस्तक में बात मिली कि जानना न मानना, दो बात हो तो आपका पूरा हो जाएगा, दो बात से जानना न मानना। जानना यह है कि हमारी कोई चीज नहीं संसार में, ये जानना है। मानना क्या कि भगवान मेरी है, मानना है भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है, मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। संसार में कुछ नहीं है, संसार की बात आप ध्यान दो तो एक बात बताओ है, संसार सब है, आ जाए उसके लिए सब प्रबंध करा, व्यक्तिगत चीज कोई नहीं है। ये बहुत दामी बात है, ये व्यक्तिगत चीज ये हमारी है ना, व्यक्तिगत चीज नहीं है, हम जिये तो हमारी, हमारी है तो दूसरे की, तो सब संसार की मात्र तो चीज व्यक्तिगत नहीं है, भगवान की है। जो आ जाए उसे काम आ जाए, जो आ जाए उसे बेटा पोता काम आवे, हमारी नहीं है। खादो रसोई तो उमरे हो और दिन रसोई साथ, जसवंत धर पसंद या माल बेरन हाथ, दूसरों का हाथ है। मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, संसार की वस्तु मात्र है, संसार की शिरोली है, किसी व्यक्ति की नहीं है। ये बात समझ में आती है नहीं, अब ध्यान दो कि संसार की मात्र चीज व्यक्तिगत नहीं है, ये समझ में आती है नहीं, नहीं आती तो दो। आपको हमारे पास 1,00,000 रुपया वो हमारे है, आपका नहीं है, छोड़कर मरोगे साथ ले जाओगे नहीं, ले सकते नहीं, ले जा सकते नहीं, अब चीज कोई है ही नहीं। रोटी खा ली वो ठीक है, और दाल पुण्य कर दिया वो ठीक है, चीज में तो आप ही नहीं है। ये कृपा है भगवान की, जो सभी शरीर से खटकर सेवा कर सकते हो, वस्तुओं का दान करके सेवा कर सकते हो, वो आपकी है। इन बात को समझ है तो कंजूसी मिट जाएगी, कृपणता मिट जाएगी, कंजूसी क्यों करो भाई, दूसरा भाई तुम भी खाते रोटी, मैं भी खाता हूँ खा रहे, क्या दे दो, दे कैसे, दे कैसे, एक ही थोड़ी थोड़ी है, सब की है, रोटी हम खा रहे, हम भाई कपड़ा तुम भी हम पहले सो जाओ, तुम भी हम भी सो जाए, तुम भूखे हो रोटी खा लो, आपकी बात समझ में आई नहीं आई, समझ में आई। संसार की चीज व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत मान लेते हैं व्यक्तिगत है, गलती है हमारी है, कितना दिन है, तुम्हारे कितना देने के मर देते थे, मरने से पहले सब छूट जाएगी, मरते ही छूट जाएगी सब, तुम्हारी है ही नहीं। ये सिद्धांत मान लें कि संसार में व्यक्ति कोई चीज नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपने तो भगवान है, भगवान सबके है, पिता के पुत्र पिता का ही होता है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतनासी। आपने कहा कि आप मुझसे हमारे तो ये जस्ती है कि हम भगवान के हैं, भगवान के अंश है हूँ, सरकत अमरदस्य होता सब भाई सब बहनों मान सब ठाकुर जी के मेरा आदर जाता है, मैं लाडली बेटी मैं ही हूँ, ठाकुर जी बेटी सबसे लाडली रहता था, लाडली बेटी मैं ही हूँ, एक ही हूँ, सबसे अधिक लाड मेरे लगते भगवान भगवान की प्यारी बेटी पे हूँ। सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, भगवान के सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सभी मेरे को प्यार देते, तो सब में आपने प्यारी बेटी हूँ, प्यारा पुत्र हूँ मैं, ठाकुर जी का प्यारा पुत्र हूँ। कैसी मौज है देखो, संत होता है ना उनकी बात समझो, संसारी की सत्य और संसारी एक तो एक संत दोनों बात अलग अलग होती है। संत जो चीज मुंह रखता है वो चीज लेते नहीं, संतों से देते रहे, और संसारी के दूसरे घर ही आते मार जाए थाली तो वो ही भर दो, कट हो जाए तो वो भर दो, और संत कहते नहीं दूसरी लड़ी नहीं, कंजूसी आदमी देता है कुछ तो रहते नहीं, संत स्वीकार नहीं करते, जी दुखेगा चीज लेने से। और संसारी राजा खाऊ खाऊ खाऊ रहता है, खाऊ खाऊ रहने वाला घाटा ही घाटा रहता है, चाहे अरबों रुपया हो जाए घाटा ही घाटा रहे, घाटा ही घाटा, भगवान ने वो भी प्रसन्न रखता है, उसे मौज ही मौज रहती है, आनंद आनंद रहता है। नरसिंह जी गए कहीं मनवार करना, सेठा था रे कहीं मनवार, अन्न मारे नहीं धन मारे नहीं, बैठा सा पराया घर, सहरसा था रे कहीं मनवार कर, बताओ मांगो मिले तो उधारो ही लावा, भोजन आय करा, मांगो मिले तो लगाओ उसे रसोई बढ़ावा, भोजन करो, वही है रे कोई मन आएगा। ठाकुर जी बोला आनंद बहुत घना, नरसिंह जी मारे आनंद घना बोला, नरसिंह जी क्यों थोड़े गांसठी में कपड़ होती से मोहन दो तो मायरू बना, और थोड़े कहीं मन कई मन है थोड़े गांसठी में कपड़ होती से भरत दो तो मायरू भरा बनवा। ठाकुर जी कहते मारा आनंद बहुत घना, मारे कोई कमी नहीं आ, लाया सब मना में मना हो, पिता हमारे पिछदार रोजार लाया मना ही मना लाया हो, आनंद बहुत घना, सबसे ठीक रही नरसी की, जितना ब्याह हुआ और ब्याह में मायरा में नरसिंह का जितना मायरा 56 करोड़ मायरा को ठाकुर दे दिया। शरण जीव गांव आखिर जीव नगर अंजार में शरण जीव, ठाकुर जी अपना है, ठाकुर जी अपना है, महाराज मारा कितना ठाकुर जी मारा है। सब कह सकते सब, दस बालक हो माँ के, दस बालक हो सब बालक कहते माँ हमारी है, यो नहीं कहते ऐसा तेरा है, माँ है माँ का दसवा ऐसा तेरा है, एक एक सा हमारा है ना, माँ पूरी की पूरी मेरी, इधर ऐसा होता है, दस बालक हो तो माँ का दस टुकड़ा हिस्सा होता है, पूरी माँ पूरी की पूरी माँ हमारी है, बोलो इससे भर माँ है, पांती वाले माँ है या हमारी माई माँ हमारी है। ऐसे संसार में जितने आदमी है सबके सब कहते भगवान मारा है, मारा है और मारा है, ना नहीं कह सकते भगवान, कैसे कह ना कह सके, ना कर झूठ बोले भगवान में, भगवान मारा है। मेरा तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर भोर मेरा पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल तू है और कोई, निर्भगता में नारो पढ़ो भोज श्री सदर लाया जी, कैसा आनंद है वो, आनंद बहुत करना। सगन घर गया वो जी ठाकुर सारे कपड़े वो सवा हाथ रहे रोपे यारा, कितना लाख रुपया हजार रुपये हजार, एक हाथ पड़ रहा है ऐसा मंगा कहा पड़ा तो नरसी मसो लसी, जाने पल रोकड़ी है थोकड़ी घर देसी, नसी जाया है नसी जाए तो मसो तो फुटता तो सही, और देसी तो ले तो कर दे सो उधार, ऐसा भलो सरे बढ़िया तो मूर्ख की बार, नरसी जय माता से भाया मत करे व्यवहार, आनंद जावनी की आओ टोपी टोपी पहन उठी टोपी लग उठी सिर पर वह टोपी लागे पूना में लंगोट मारे तो नरसी से भाई आप पूर्व लो व्यवहार, दर्शी तो ले रहे सब ऐसो कर दे सो होता कोई बात नहीं, तू समझे नहीं तो बोलो है ठाकुर जी बोला दे ठाकुर जी रोजदार है। 360 गोविंद गुमना मगर मुनि भगवान दे नरसिंह जी ने 360 मुनि 360 दिन होते हैं दिन एक वर्ष रहा सर मुनि नया नया मुनि नरसिंह आदू सेठ बेचा दुखवास था भरो आश्रे पेट दूर और में बसा दूर रहते नरसिंह आश्रे पेट भरता नरसिंह भोग लगाते हैं नहीं भोग लगाते भरो आश्रे पेट नरसिंह आश्रे पेट भरते दूर सवर रहता है नरसिंह भोग लगाता है बना आश्रय पेट नरसिंह आदू से वैसा मत घुमाता बना आश्रय पेट दूध धर में बसा भारत धन धन धन सब नरसिंह रहा मारे आगे धन जो कुछ है सब नरसिंह रहा है नरसिंह मारे पास सेठ है आदमी मैं घुमाता कैसी मौज की बात है, भगवान सबका गुमास्ता भटक तैयार, ते कृपा करो थोड़ी संसार इच्छा छोड़ दो, संसार इच्छा छोड़ दो, फिर सब दरबार दरबार भगवान देंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जा रहे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई अपना कोई नहीं और एक भगवान हमारे हैं। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, ग्रहण निकल कुछ नहीं हुआ, एक ही एक भगवान मेरे और कोई है नहीं मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं हमारा। मूरा भाई तो ठीक समझ गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल। सज्जनों एक भगवान को, एक भगवान को सब काम कर देंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब काम करेंगे। नरसी आदु सेठ विष्णु आदि मस्त पांडवों के यज्ञ में सब में प्रथम पूजन कैसा हुआ भगवान कृष्ण का, अरे पंद्रह घंटे उठाई भगवान कृष्ण भगवान राष्ट्रीय विजेता जीवन जीवन से पत्रा उठाई भगवान, सबसे पूजा हुई भगवान की सबसे पहले, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, ऐसा मालिक मिले नहीं, ऐसा शेष मिले नहीं, ऐसा गुमास्ता मिले नहीं, ऐसा माँ मिले नहीं, ऐसा बाप मिले नहीं, ऐसा भाई मिले नहीं, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु सुशीला तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्व तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही है, तुम ही है, सजन संसार में तुम ही है, तुम मेरा एक साधन कभी नहीं कहा है। सुनो एक सुनो सरखे वाली नार तेरा सरखा बोले भज राम नाम तुही तुही, तेरा सरखा बोले राम नाम भज तुही तुही तुही तुही, नानक जी महाराज है जब दुकान धांगरी दुकान करिए का हो दया हो तीन हो चार हो दस हो ग्यारह हो बारह हो तेरह हो और तेरह हूँ जी तेरह हूँ बतो तेरह हूँ जी तेरह हूँ बतो तेरह हूँ तेरह सौ निकली गई सौ वही थी और धुन लगी तेरह हो जी तेरह हो तेरह हूँ जी तेरह हो तेरह हूँ देते गए तो अरे क्या करता है तुम क्या तेरा हूँ तेरा हूँ ध्यान हो गया तेरा हूँ मुझे तेरा हूँ मुझे तेरा हूँ जी तेरा हूँ मुझे तेरा हूँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ ऐसा व्यापार किया। जनपद जी कहते हैं खेलने को आकर फेंक दिए राम जी की खेत राम जी का खेत और राम जी की चिड़िया भर वही चिड़िया थे खाएगा पेट भर भर खाओ सब खेत तुम्हारा सब राम जी की चिड़िया राम जी का खेत है राम जी खाओ ही बस चिंता कर जाए चिंता सा गई चिंता में ठीक। हृदय इच्छा नहीं और चिंता होती है, चिंता अपर चाहिए कुछ नहीं, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुख सहानुभूति सही चिंता बैठी है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों अपर चार क्यों करे, ठाकुर जी मिले उस मीरा जी वैद्य है, अच्छा है, पीयूष पानी है, शेष है, हमारे मित्र है, स्नेह है, वो दवाई दे वो बढ़िया है, नहीं उस दवाई बात सुंदर शीशी है उसी दवाई दो तेरे काम के नहीं, वो दवाई तेरे काम के नहीं है, वैद्य दे दे वो तेरे काम की, ठाकुर जी जो भेजे वो तेरे काम की है, तुम्हें ऐसा मिले गलती गलती ठाकुर जी दे वो बजाए बजाए अमृत में अमृत में बजाए अमृत में पूजिए आनंद हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे भाई है तो वास्तव भगवान का ही, थे भगवान का चीज भगवान की है तो भगवान की तो है, जो मान ले मैं तो उसका है, उसे आफत क्या है, सब चीज भगवान की है। सभी ठहर गोपाल की जिसमें अटक कहा, कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है वही अटक रहा। एक संत थे, आपको सुनाई हुई बात है, घर में चले जाते ठेर रसोई में, रोटी ले लिया, साग ले लिया, सर्दी एक रोटी ली, दूसरे घर गया दूसरे जाए कर ले लिया, अरे फूड होती काम ठीक नहीं करती, अरे फूड है, अरे फूड है, रोटी नहीं दे कुछ नहीं होता, फूड है काम नहीं करती, कैसे बर्तन ठीक नहीं दे रहे थे, वस्तु ठीक नहीं, फूड है, अरे फूड है, अरे अरे शंकरनाथ जी है, शंकरनाथ देखा ना कि माँ बाप की सेवा करे, अरे चौको है, अरे चौको है, सासुर सेवा करे, अरे चौकी, अरे चौकी, सासुर सेवा कर सामने बोले कोची है, हाँ कोची है, अरे कोची कोची है, फर्स्ट क्लास कोची लो, कोची हो, कोची लो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोची लो, जब कोची कोई चीज खाओ कोची घड़ी खराब हुई, घड़ी कोसी हुई, घड़ी कोसी हुई, दबे दबे हुई। मेरे सामने की बात है, वापसी राम बड़े के माँ, हाँ तो इतनी खुश आता नहीं, मैं तो बोल जाता, वो चले बोल जाता, मैं एक कुंभार भाई बोलो के माई लुक गई संतान के गाँव का मन्ना कोपरे ली, तो कह चौकी बहुत है, चौकी बहुत है, रिश्मी है, थोड़ी देर नहीं वो जवान अवस्था में मैंने दुख बहुत दिया, साधु के लगा भागी तो कह रांड को जी, अरे को जी काम दो ही सदर को जी, अरे को जी, माँ बाप की सेवा कर रहे, बहुत शौक हो रहे, आदमी शौक हो, माँ के शब्द बोले को जाए को जाए, शब्द मारे पास में भजन करता है, राम राम करता डंडो डाला करता डंडो, नींद लेता था मारा नहीं लगी, नींद डाले यार युवक क्या है यहाँ नींद लेता है, तो संत लोग गर्द करते पैसा लाते थे, समय हो गए भाई। ये समय उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाए एक दिन, उम्र शुद्ध पूर्ण हो समाप्त हो रहा। तो कीर्तन सुनो, कीर्तन सुख करो, कीर्तन प्रेम से कीर्तन करो, आराम से नाम कीर्तन करो।